god, ik word opgebeld. Hé, hey, het is Hans. Ach, hallo Hans. Ga wat inschenken. Ja, ik hoor je door de telefoon. Maar de luisteraar hoort je niet. Maar dat kan wel. Wacht, jack ik even in. Wacht even, want je hebt vast nieuws. Laat me 1 seconde. En nu, hoor je me nu nog? Ja, ik hoor je nog. Je bent ook in de uitzending. Ja, je bent live op de radio Patapoe. Ja, ja, ik heb net mijn eigen programma even moeten stoppen, want ik liep in de steek. Ik hoop dat ik het kan oplossen. Maar ja, ik was dus op de Envisioning Free Space persconferentie. Ja, dat zag ik. En daarna nog even die demo in het centraal. Die hebben we helemaal uitgezonden. Ja. Maar, Ja, dat kwam toevallig ook zo uit. Maar vertel eventjes, een congres over vrije ruimte. Waarbij ik wat een stukje wat ik hoorde was met heel deprimerende gemeentemensen. Ja, nou inderdaad, ja, want ik dacht dat is hartstikke leuk, weet je wel. Dat is belangrijk, noem maar op. Maar dan blijkt het gewoon allemaal echt vet gesubsidieerd door AFK, de gemeente en Europa. En zitten ze gewoon morgen de hele dag met allemaal gemeentemensen in een gemeentepand. En ik weet het niet. In de stadstimmertuinen. Ja, en toen hoorde ik dus van die demonstratie. En toen dacht ik, nou goed, ga ik daar wel even heen. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, veel leuker. Dus ja, veel belangrijker ook. Maar heb je er wel iets voor opgestoken van dat congres over die vrije ruimte? Dat het moeilijk is. Maar er gebeuren wel dingen, weet je wel. Dus, er zijn wel allemaal mensen verzameld die van allerlei plekken hier zijn. Mm-hmm. Ik moet wel mee praten met wat er is, vrije ruimte, en hoe je dat kan maken. Het was een vrij aardige bijeenkomst waar grote vertegenwoordiging. Maar echt, maar vreemd joh, want er waren ook allemaal mensen afkomstig uit het vastgoed zo. Ja, ja. Spijt op tanten. Maar is echt spijt op tanten of meer dat ze... Ja, kijk, het is nee, toch, ja. Ja. Er waren er ook die nog steeds van bij dat soort bedrijven werken. Ja, dan probeerden wat goed te doen en zeiden, ja, ik weet niet, ik vond het een beetje moeilijk. Ja, maar goed, iedereen werd gevraagd hoe die in zijn dagelijkse bezigheden vrije ruimte propageren. Okay. Goed maken. En dat speelt zich vandaag af in kanaal 40. Ja. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee, ik had er ook nog nooit van gehoord, maar het schijnt helemaal in de stad te zijn. Ja, het is Beursstraat nummer 1, is het adres. Ja. Ja. En wat is dat voor tent? Het is een soort nachtclub of zo, geloof ik, voornamelijk. Maar ze zijn wel in voor interessante cultuur, zou ik maar zeggen. Ah ja. Maar het is zoiets als Zwakhuis de Pijger, of... Wat zeg je nou? Zoiets als Pakhuis de Zwijger, of is het... Of juist niet? Dat werd ook genoemd, ja. Ja, ja, nee, omdat daar altijd een gemeente, die heeft natuurlijk allemaal eigen ruimtes, maar die wil dat in hippe plekken een plaats huren om dan op een avond of op een dag met het volk te praten. Dat even een beetje naar buiten, dat is jammer. Ja, nee, want ik hoor het al met de donut-economie en die allemaal van die trefwoorden. Ja, ja. Ik dacht, ai. Ja, ze waren er allemaal, ja. Arme Hans, dacht ik. Ja, maar toch, als je dan het programma van morgen ziet, overweeg ik zelfs om gewoon om 9:30 in de morgen zal daar te zijn. Ja, ik hou je niet tegen. Maar moet je even kijken bij, hoe heet die site ook alweer? Envisioningfree.space. Ja. Dat is die website en het programma van morgen is eigenlijk wel leuk. Is eigenlijk wel leuk. Nou, noem eens wat dan. Wat is leuk? Zal ik maar eens even kijken. Ik heb het hier voor me. En dat speelt zich dan af in de stadstimmertuin. Ja, dit is gewoon een gebouw aan de Weesperstraat. Ja. Ja. Waar we ook hebben gedemonstreerd voor Lutkemeer. Dat komt ook daar vandaan. Oh, Hartz komt daar vandaan van de gemeente? Die wethouder of de afdeling die daarover gaat, die zit daar. Ja, ja. Ja, sommige wel verdacht, maar goed. Ja. Wat staat er op het programma morgen? Morgen om 9:15 is dan de opening door de gemeente Amsterdam. Dan is er om 9:30 Pomra, hoe maakt Amsterdam creatieve ruimte? Met onder andere Jaap Schoevoer en Aijschalmeester zit daar ook bij. Oh, wacht even. Ja, er zijn nog in de kantine zijn ook allemaal. Is een keynote en een ritual. Ja, dat is het in de gymzaal. Dat is het leuke programma. Daar is een Chotuleo Dramaniel. Keynote en ritual. Ja, dat is wel spannend. Oké, dus dat horen wij morgen live op de radio om 10:00 ochtends of zo. Ja. Goed. Ja. Nou, die ritual is om 11:00. Oké. En nou, zaterdag gaat het dan verder op de ADM. Uh-huh. En daar is de eindceremonie om 3:00. Ja. En daarna is er iets dat heet Splitter. Geen idee. En dan wordt Hotel Mokum gescreend en wordt er nog gepraat over media strategies. Ja, daar moet je heen. Want ik ben wel benieuwd wat voor strategie er wordt bedacht. Ja, strategie, dat is belangrijk. Ja. Dat moeten we hebben. Maar ja, ik ben er morgen maar beperkt. Ik heb nog andere dingen. Ja, nee, dat kan toch. Ja. En kunnen de luisteraars ook daarheen gaan? Of hoe zit dat? Wat, naar die Envisioning Free Space? Ja, of naar de ADM achteraf? Ja, zeker. Ja, dat is gewoon mooie dingen. En er wordt nog gedanst de hele diep in de nacht. Oké, maar dat is dus, om 10:00 moet je naar de Stadstimmertuin of zoiets? Of, morgen. Morgen, ja. Morgenochtend. Ja. Er zijn mensen die dat kunnen horen en dat doen. En dan 's middags of zo, hoe laat is het dan bij de ADM? Ik denk eigenlijk dat ik pas om 11:00... Ja, tuurlijk. Met die ritual beginnen. En rituals, ja. En zaterdag is het vanaf 3:00 's middag. Ja, okay. 2:30 ben je welkom op de IDM. Oké. Okay. Nou, dat weet ik dan weer. Dus, ja, dat is leuk, hè? Heb je nog meer tips, nieuws en dingen? Ja, vanavond was er ook open en bloot in Studio K. Dat was hartstikke leuk. Wat is dat? Dat was uitverkocht. Dat was een avond over cinema en bloot en over staande en echt, gaat het eigenlijk over bloot en dan val je half weg. Zeg nog eens open, over cinema en bloot en wat? Ik loop even naar buiten, misschien is dat oké. Okay. Maar het is zo fucking koud, man, buiten. Ik denk dat daarom technische problemen ook veroorzaakt waren. Ja, ik ben de recorder niet wilde meer. Het is gewoon te koud geworden. Oké. Okay. Is dat nu beter? Ja. Dus wat was dat open en bloot dan in Studio K? Of ja, is vanavond? Dat is een avond over taboe en bloot en waarom eigenlijk. En, met praten of met of allemaal blootfilms? Met praten, maar ook met films. Zo. Maar goed, dat is allemaal leuk, maar dat kan je toch niet meer. Ja, als je dit hoort, dan heb je het al gemist. Ja. Ja, maar daarentegen vrijdagavond, dat is morgen, dan zijn er wel 2 andere leuke dingen. En één is in de Vondelbunker, dat is allebei muziek trouwens. Oké. Okay. In de Vondelbunker is wat leuk, waarvan ik nu even... Even zelf nalezen wat het is in de Vondelbunker morgenavond. Iets leuks. Ja. Muziek. Nou, ja. We gaan even checken. Ja. En in de MKZ is dan nog een avond over actie van onder. Hallo? Oh, mijn hele telefoon is uit. Hans weg. Dat is nou even jammer. Heb ik dat zelf gedaan zelfs? Dat is ook nog mogelijk, dat ik op het verkeerd knopje heb gedrukt. Oh mijn god. Alles valt stil. Hans probeert me te bellen, maar dat kan natuurlijk nooit. Zolang ik... Zolang die telefoon aan het herstarten is. Oh mijn god. Ik check ondertussen even de agenda van de Vondelbunker. Dat ik dat dan nog kan vollullen met echte informatie. Ja. Over wat er gebeurt. Ja, Hans zit natuurlijk nu met zijn handen in zijn haar en praat nog door. Misschien ook, dat kan ook. De hele tijd nog gewoon doorkletsen. Nee, dat weet ik niet. Even kijken, wat is het? Vrijdag 19. Fulfillment Music Center Genesis. Ja. Is dan de band Fulfillment Music Center? Of is de band Genesis? Of heet gewoon de avond zo? Dan weten we niet wat voor muziek er komt. Even kijken, hoe doen ze dat op een andere avond? Even kijken, oh god. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hopla. Tralalalala. Het is vet. Ja, ik ben er weer. Nou, ik ga vlug Hans opbellen als hij er nog is. Oh mijn god, Hans. Alles gaat.